Новата присадка. Съборна беседа от учителя, държана на 5 септември 1943 година, 10 часа, София, Изгрев. В живота на съвременните хора има една опасност. Понякога те искат да изменят реда в природата, както и своя живот. В край на краищата те се убеждават, че това не е по силата им. Колкото и да възприемате вълка, все вълк си остава. Мечката си остава мечка, рибата риба, мъжът мъж и жената жена. Съществуват два порядъка в света – човешки и божествен. В човешкия порядък нещата се изменят според волята на човека. В божествения порядък нищо не се изменя по волята на човека. Човек може сам да си направи кола и сам може да я развали, когато пожелае. Обаче никой не може да измени състава и свойствата на въздуха, на водата и светлината. Някой иска да стане духовен. Това не зависи от него. Преди всичко за човека е важно да бъде истински човек. Няма по-велико нещо за човека от това да бъде човек, да мисли, чувства и постъпва, както Бог е определил. Щом постигне това, лесно може да стане духовен. Това значи да облече дрехата на духовността. Лесно се облича и съблича една дреха. Мъчно е да станеш истински човек. Да завършиш университет не значи, че си станал по-добър. Ученият се ражда учен, простият се ражда прост. Колкото и да се учи, простият си остава прост. Можете ли да промените характера на заека? Колкото и да го възпитавате, той си остава заек. Задачата на съвременния човек не се заключава в опити да изменя характера на хората и на животните, но да разбере какво е неговото предназначение и да го изпълни. Който не разбира своето предназначение, иска да стане философ, поет, учен, музикант, но нищо не постига. Ако не е роден за философ, не може да стане такъв. Ако не е роден за поет, учен или музикант, не може да стане такъв. Кой за каквото е роден, такъв става. Земята не прави ябълката ябълка, крушата круша, сливата слива. Земята дава само условия за проява на семената, без да ги създава. Всяко семе проявява естеството си независимо от почвата, в която е поставено. Всеки човек, дошъл на земята, се проявява такъв, какъвто си е. Каже ли някой, че е станал лош, той не говори истината. Лошият е роден лош, добрият е роден добър. Ако направиш една грешка, това не значи, че си лош. Окалената златна монета не губи цената си. През каквито нечистоти и да мине, тя се остава златна. Както златото никога не се изменя, така и добрият човек винаги си остава добър. Ако позлатиш медната монета, тя си остава пак медна. Пазете се от позлатяването в живота. Двама войници се карат, но щом видят половинка, полковника, веднага застават мирно, тихо, като че нищо не е било. Външната им обхода е добра, но вътрешно те не си хармонират. Докато полковникът е с тях, те са послушни. Каквото им заповяда той, всичко изпълняват, където ги прати, веднага отиват. Щом се отдалечи полковникът, те отново започват да се карат. Той мисли, че те са изправни, но се лъже. Достатъчно е да погледне лицата им, за да разбере, че те не си хармонират. Трябва да различавате външните прояви от вътрешните. През руско-турската война един руски войник се напил толкова много, че едва се движил. Това се случило в Добрич. Полковникът му го срещнал, спрял го и му казал: «Войник, ти си пиян». «Не съм пиян, ваше високо благородие». Понеже предварително се наял с чесън, той казал на полковника: «Ето, помиришете ме да видите, че не мирише на ракия. Чесън съм ял, затова мирише на чесън». Полковникът се засмял и го подложил на следното изпитание: «Мини по тази дъска, за да докажеш, че не си пиян». Войникът погледнал към дъската, която била поставена за мост, и си казал: «Не мога да пазя равновесие. Ако вървя само на една дъска, ще падна». Веднага той съобразил какво да направи. Турил още една дъска до първата и бавно, съсредоточено започнал да мести краката си. Първо турил десния си крак на едната дъска и казал: «За славата и величието на Русия». После стъпил с левия си крак на втората дъска и казал: «За славата и величието на моя полковник». Като видял неговата духовитост, полковникът се усмихнал и казал: «Скоро ще изтрезнееш, ти си умен и досетлив войник». И така, ако правите грешки, не се извинявайте с майка си и баща си. Не казвайте, че сте направили грешка за някого от ближните си. Ако правите добро, пак не казвайте, че сте го направили за някого. Правете добро за самото добро. Черешата ражда череши, за никого тя не би родила друг плод, освен череши. Благодари за това, което си днес. Какъв ще бъда в следното прераждане? Точно такъв, какъвто си днес. Ако днес си министър, в следното прераждане ще заемеш или по-долно положение, или по-горно, зависи от живота ти. Ако си управлявал зле, на онзи свят положението ти ще бъде по-лошо. Ако си управлявал добре, положението ти ще бъде по-добро. Който живее зле, ще прегледат сметките му и ще го поставят в затвор. Трябва ли да питаш, защо си в затвор? Много просто. Не си изпълнил задълженията си както трябва. Следователно, който изпълнява Божията воля, в следното прераждане ще заеме висок пост. Който не изпълнява Божията воля, в затвор ще го поставят. Не мислете, че можете да правите грешки и да минавате безнаказано. По закона за наследствеността, всеки жене това, което е сял. Всеки жене плодовете на своите мисли, чувства и постъпки. Бог дава свобода на човека и го оставя да изпита нещата. Каквото желаеш за себе си, прави същото и на другите. Затова е казано да възлюбиш ближния си като себе си. Всеки разбира какво значи да обичаш себе си. Всеки трябва да живее според възрастта и службата, която му е дадена. Като не спазват това, хората се натъкват на страдания. Тази е причината, че детето е недоволно от положението си. Той иска да бъде голям човек като дядо си или баба си. Момченцето иска да бъде като дядо си, а момиченцето като баба си. Те виждат, че им липсва нещо. Не са като дядо си и баба си, но не знаят, че и на дядото и на бабата им липсва нещо. Дядото и бабата не могат да се хранят добре, не спят добре, не могат сами да се услужват. Зависими са от близките си. Детето свободно се качва по дърветата и си бере плодове. Дядото и бабата не могат да се качват по дърветата. Те търсят услугата на децата – да се качат на дървото и да им откъснат няколко круши или ябълки. Въпреки това, младите обичат да подражават на старите. поради което преждевременно остаряват. Те искат да станат учени хора, да ги почитат и уважават. Мнозина спират вниманието си на учените хора, на пророците, на великите учители и казват: Христос направи това и онова. Павел каза това и онова. Исай остави нещо ценно след себе си. И така нататък. Добре е това. Великите учени и философи са казали ценни неща, но и до днес още те говорят на човечеството. Важно е какво сте направили вие и какво ще направите в бъдеще. Ще кажете, че искате да придобиете изкуството да лекувате различни болести, да пъдите духове. Защо ви е това изкуство? Ако придобиете едно от висшите изкуства, сами ще се натъкнете на големи изпитания, страдания и противоречия. В древността живял един адепт, който имал способността да лекува различни болести. При него идели глухи, слепи и неми, и той ги лекувал. Какво било учудването му, когато вместо с благодарност, те му отговаряли с жестокост и недоволство. Едни го гонили, други го ругаяли и обиждали. Той се обърнал към Бог с думите: Господи, коя е причината, че тези хора ме преследват? Отворих очите и ушите им да виждат и чуват. Отключих устата им да проговорят. И след всичко това не намирам спокойствие от тях. Бог му отговорил: Аз затворих очите, ушите и устата им, защото сърцата им бяха жестоки. А за да не грешат повече, лиших ги от благата на външния свят. Ти се намеси в моя план, без позволение. Затова ще носиш последствията на своята постъпка. Има смисъл да отваряш очите и ушите на слепи и на глухи, ако те са готови да служат на Бог. Не са ли готови, по-добре да бъдат глухи и слепи, а за да не грешат. И богатството има смисъл, ако си готов да го вложиш в служене на Бог. Не си ли готов да направиш това, по-добре да си беден, да не грешиш. Богатство, което се внася на разположение в банките, нищо не ползва. Това е човешки порядък. И така, не се смущавайте от болестите и недъзите в света. Не се безпокойте за света, нито за себе си. Какво ще стане със света или с вас, не е ваша работа. Има кой да се грижи за това. Който е създал света, той се грижи за него. И най-голямото зло отстъпва пред любовта. Преди години бях във Варна. Понеже не беше много студено, отоплявах се с мангал. Често внасях мангал в стаята си, недобре разгорял се, но не се страхувах от газовете, които се отделяха при горенето. Приятелите, които ме посещаваха, се бояха от неразгорелия се мангал и веднага си отиваха. Аз оставах сам и спокойно се работех, от никого не смущавам. Като виждах колко се страхливи хората, дойдох до заключението: когато се смущаваш и безпокоиш от нещо, тури неразгорелия се мангал пред себе си. Това, което те безпокои, ще се оплаши от мангала и ще излезе навън. Когато злото влезе във вас и усети миризмата на газовите от неразгорелия се мангал, веднага ще излезе навън. Злото не устоява на отровните и задушливи газове. Доброто обаче не само че устоява пред тях, но повече се стабилизира. Любовта парализира действието на всички отрови. Обичай, люби, и не се страхувай от нищо. Няма сила в света, която може да се противопостави на любовта. Няма противоречие, което може да устои на любовта. Тя е лек срещу всички болести, броня срещу всички отрови и злини. Не може ли без противоречие мъчноти и злини в света? Не може. Това е свят, през който неизбежно трябва да минете. Колкото по-смели и решителни сте, толкова по-добре за вас. Смелост е нужна на съвременните хора. Един човек решил да опита смелостта си, като се изложи на голям риск. Той направил три опита, които излезли сполучливи. При първи опит той минал по въже над Ниагарския водопад, свърлина в ръка. Въжето било опънато от единия до другия край на водопада. Отдолу се чували ревът и бушуването на водата, но той минал спокойно по въжето. При втори опит той пак минал по въжето, но вече без върлина. Най-после той минал по въжето с друг човек на гърба си. Пита се, кой от двамата е бил по-смел? Който бил на гърба на акробата или самия акробат? По-смел е онзи, който се е доверил на акробата. И двамата рискуват, но рискът на първия е по-голям. Той вярвал, че ще мине благополучно водопада, макар и да е на гърба на акробата. Каква е вярата на съвременните хора, ако не вложат като този човек упованието си в Божия промисъл? Защо и при най-лошите условия да не вярвате, че провидението ще ви пренесе на гърба си безопасно от единия свят до другия? В божествения промисъл няма никаква измяна. Ще кажете, че не разчитате на физическия свят. Това е неразбиране на живота. Физическият свят е отражение на божествения. Докато си на физическия свят, ще ядеш, ще пиеш, ще спиш, ще работиш и за всичко ще благодариш. И яденето и пиенето е за земята, а благодарността за небето. Яж, без да прияждаш, и благодари. Пий, но не вино, което опива. Пий чиста вода и сладко вино, за да не се опиваш. Яж и пий винаги с любов, за да бъдеш здрав. Много хора страдат от опивателни средства. От вино, ракия, тютюн и други. И в психическия свят има опивателни неща. Някои мисли и чувства опиват, както алкохола. Който не ги познава, възприема ги и после страда, боледува, мъчи се, докато се освободи от тях. Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсва червеният цвят на любовта, жълтият цвят на мъдростта или синият цвят на истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове както в организма си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и в умствения си живот. Проверявайте състоянието на организма си, както писателят и поетът проверяват произведенията си. Каквото напишат, те го преглеждат откъм правопис и стил и тогава го пускат в света. Някой казва, че не прави поправки в произведенията си. Както му диктували духовете, така пишал. Ако разчиташ на диктовката на духовете, ще направиш най-големите грешки в живота си. Не разчитай на водата в шишето, но на живия божествен извор, който дава изобилно и доброволно. Разчитай на онези мисли, чувства и постъпки, които минават през твоя ум, твоето сърце и твоята воля. Разчитай на тях, защото те ще ти донесат нужната опитност. Като се говори на хората как трябва да живеят, те мислят, че е нужно да минават през опитността на миналите поколения. Това е невъзможно. Нещата не се повтарят. Преди 2000 години Христос дойде на земята, избра 12 апостоли, които изпрати по света да проповядват. Мислите ли, че и днес ще стане същото? Днес Христос не търси 12 апостоли, но казва на всички хора да изучават светлината, въздуха, водата и хляба. Стани рано, за да посрещнеш изгрева на слънцето, и за нищо не се безпокой. Като приемеш енергия от него, иди да работиш, да свършиш някаква работа. Всяка работа, свършена с любов и спокойствие, носи благословение за човека. Всяка работа, свършена чрез насилие и безпокойство, носи ограничение и заробване. Мнозина работят, но желанието им е да станат богати или да ги хвалят хората. Напишеш нещо и тръгнеш по познати и приятели да го четеш, а за да чуеш някаква похвала от тях. Прочети го на един свой приятел, който разбира произведението ти, и се върни от дома си да напишеш нещо ново. Няма защо да повтаряш една работа много пъти. Една преценка на опитен човек е достатъчна. Уповавай първо на Бог, а после на себе си и на ближния си. Който вярва на Божественото, а работите му се свършват добре и с успех. Вяра е нужна на съвременните хора. Дойдете ли до Божиите работи, никакъв спор не се позволява. Щом мине една божествена мисъл през ума ви, приемете я веднага. Като даде плод, тогава разсъждавайте върху нея. Що се отнася до човешките мисли, там първо мислете, после действайте. По отношение на божествените мисли обратно. Първо ще действате, а после ще мислите. Човешките работи се проверяват в началото, а божествените – накрая. Това е естественият ред на нещата. За да се развивате правилно, всеки трябва да намери поне една добра черта в себе си, да не се критикува. Ти поглеждаш пръстите на ръцете си и казваш: «Не са хубави пръстите ми». Защо не са хубави? Сравняваш ги с пръстите на друг някой и ги намираш, че твоите не са хубави. Не разбираш нещата. Дядо ти е бил философ и е предал тази черта и на тебе. Твоите пръсти са философски. Има ли нещо лошо в това? Радвай се на пръстите на своя познат, но се радвай и на своите. Благодари за всичко, което ти е дадено. Изучавай пръстите, ръката, лицето, главата си, за да научиш какво е вложил Бог в тебе и върху какво трябва да работиш най-много. Някой иска средният му пръст да бъде заострен. Това е голямо нещастие. Средният пръст трябва да бъде тъп. Изобщо, първият пръст, показалецът, може да бъде заострен, това е добре. Но останалите пръсти не трябва да бъдат заострени. Приемете нещата такива, каквито са дадени. На всеки човек са дадени такива очи и уши, нос, уста, пръсти, каквито са нужни за неговото развитие. На всеки човек е определено с какви хора да се среща. Благодарете за всичко. Дотегна ми да живея, че ти още не си живял както трябва. Ти само си морализирал хората, но и тебе са морализирали. Накъдето се обърнеш, постоянно слушаш «Това не прави, онова не прави, не яш много или повече яш». В края на краищата ти не знаеш какво да правиш. Ще ядеш колкото трябва и ще постиш когато трябва. Ако си в общество между много хора, ще ядеш. Ако си сам, ще постиш. Когато отиваш на работа, ще ядеш. Когато почиваш, ще постиш. Колко да едем? Ще ядеш като човек, а не като микроба. Докато си в света между хората, ще ядеш като човек. Щом отидеш при Бог, ще ядеш малко като микроба. В Божествения свят не се еде както на земята. Там душите се хранят само от миризмите на плодовете, но знаят отношението на храните към своите удове. Те четат написаното върху плодовете. Вземеш една ябълка и веднага я захапваш, без да прочетеш какво е писано върху нея. Ти не знаеш отношението и към тебе. И ябълката има отношение към човешкото сърце, на което постоянно говори. Крушата има отношение към човешкия ум. Яжте плодове и ги изучавайте. Четете написаното върху тях. Четете написаното и върху хората, а за да се познаете и възлюбите. Помнете, всеки човек, всяко животно, всяко растение са написани книги, по които може да се чете. Виждате, една котка върви след господаря си. Къде отива? Защо върви подир него? Обикновено кучето върви след господаря си, а не котката. Може да дадете различни тълкования, защо котката върви подир господаря си. Ще кажете, че го пази, за да не му се случи някакво зло. Дом, в който има котка, добре е. Напусне ли котката дома, ще се случи нещо лошо. Това не е суеверие, но факт. Защо е така, това е друг въпрос. Ако искате да знаете, ще се случи ли някакво нещастие през деня, наблюдавайте какво правят котката и кучето. Те се скриват още преди нещастието и катастрофата. Някога се случва обратното. Хората се страхуват, очакват някакво нещастие, катастрофа или бомбардировка, а в това време кучето и котката си играят спокойно. По инстинкт те предчувстват, че днес няма да се случи нищо лошо. Какво представлява животното? Малка скромна къщичка, в която понякога влиза човешка душа, за да поживее временно. Каквото е планинската хижа за туристите, такова нещо е животното за заминалите човешки души. Ще кажете, че не е възможно човешка душа да влезе в някое куче, например, или в някое котка. Това е неразбиране на божествения порядък. Има кучета, които проявяват голямо благородство и безкористие. Сан Бернардското куче се хвърля смело във водата, за да спаси давещия се. То не мисли за себе си, а жертва се за човека. Куче ли е това? В къщичката на това куче може да живее временно човешка душа и да се проявява. Това са въпроси, които днес не ни интересуват. Сега от човека се иска да приложи волята си, за да свърши добре работата, която му е дадена. До сега човек е поливал чуждите цветя, а не своите. Време е вече да полива своите цветя. Като полее своите цветя и му остане свободно време, тогава да полива чуждите. Ще кажете, че човек прави това от човеколюбие. Вярно е това, но никой не може да обича ближния си повече от себе си. Колкото обичаш себе си, толкова най-много можеш да обичаш ближния си. Любовта към себе си е мярка на нещата. Затова работете върху ума си, за да възприемате светлите божествени мисли. Освободете се от безпокойството, за да възприемате правилно божествените мисли и чувства. Безпокойството е пръчка, която трябва да се премахне. Защо ще се смущаваш от проявите на хората? Че някой бил груб, невъзпитан, това е негова работа. Той пречи на себе си. Ти ще го търпиш такъв, какъвто е. Бог търпи всички и никого не съди. Той търпи и вълците, и мечките, и тигрите. Не само ги търпи, но им помага. Наблюдавал съм какво правят чайките. Някоя чайка се спуска към водата да хване риба, но тя се изплъзва от погледа й. Десетки пъти се спуска дано хване една риба, но все не успява. Най-после тя отправя погледа си нагоре да й помогне Бог. След това пак се спуска към водата и този път опитът ти излиза сполучлив. Ако това става с чайката, колко повече Бог помага на човека, който има съзнателно отношение към него. И човек трябва да търпи, да се моли и да очаква помощ. Молете се постоянно, без да се безпокоите. Чрезмерното безпокойство протрива кожата на човека. Ако триеш само отвън кожата си, тя няма да стане толкова чиста, колкото ти искаш. Добрият живот чисти кожата и отвън, и отвътре. Ще каже някой, че уповава на своя ум и сърце. Няма защо да уповавате на ума и на сърцето си. Но оставете ума си на влиянието на Божията мъдрост и светлина, сърцето си на влиянието на Божията любов и топлина и волята си на Божията сила. Не се занимавайте със света и със светските хора. Те вървят по своя път и работят добре и с търпение. Преди години срещнах един светски човек, който разказваше, че е изгубил всичкото си богатство, но вярва, че пак ще се съвземе. Каквото спечелил на младини, всичко изгубил. Добър е Господ, казваше той. Ще работя, ще подобря положението си. Той минаваше за светски човек, но се оставяше на действието на божествените условия и вървеше напред, не се безпокоеше. Сега и на вас казвам, не се безпокойте. Поставете ума си под действието на божествената светлина и сърцето под влиянието на божествената топлина и тогава благодарете за всичко. Ако годината е неплодородна, благодарете и за това. Не казвайте, че следната година ще бъде плодородна. Всяка година носи своето благо, колкото и да е малко или голямо то. Ако заболеете, не тичайте веднага при лекар. Спрете се в себе си и започнете да се разговаряте с заболелия орган. Ако ви боли крак, ръка, глава или стомах, поговорете си с тях. Първо им се извинете, че никога не сте се занимавали с тях. Не сте влизали в положението им. Кой човек е спазил досега нужната обхода към тялото си, както и към отделните удове? Кой е благодарил на клетките за работата, която ежеминутно вършат в неговия организъм? Клетките са разумни душички, със специална работа. Благодарете за работата, която те вършат. Виждате едно дърво. Заровило е главата си в земята и с години стои на едно място и работи без роптаяне и недоволство. Ако дървото е благодарно, защо човек да не благодари за всичко, което му е дадено? Лоши били условията днес. Утре лошите условия ще се заместят с добри. Днес хората воюват, но утре войната ще свърши. Човек отваря войни, а Бог носи мир. Злото се измества с добро, а не със зло. И злото има нужда от добро. И най-опасният звяр става тих и спокоен, като се нахрани. В случая храната е доброто, което окрутява злото в звяра. Сега е краят на века. Ликвидация са сметките на миналото. За да ги ликвидира правилно, човек трябва да има вяра и упование първо на Бог, а после на хората. Вярата в хората почива на користолюбие. Вярваш в богатия, защото може да ти даде пари, за да подобриш положението си. Ако нищо не ти дава, вярата ти към него ще отслабне. Истинската вяра се проявява преди да си получил нещо от човека. И най-свирепото животно, като го храниш, вярва в тебе. Щом престанеш да го храниш, вярата му изчезва. Ние търсим хора с абсолютна вяра и любов, да знаят как да обичат. Все трябва да се намери учител, който да покаже на хората как да обичат. Любовта се предава чрез учител. Христос дойде на земята да научи хората да любят. Ако не станете като малките деца, не може да влезете в Царството Божие. Изучавайте проявите на децата. Изучавайте проявите на слугите и на господарите. Изучавайте радостта и скръбта. Като знаете какво представлява скръбта и какво радостта, ще разбирате хората и няма да се чудите защо някога са весели, а някога сериозни и замислени. Натовареният е винаги замислен и съсредоточен, а разтовареният безгрижен и весел. Човек трябва да бъде умен, да може сам да се товари и разтоварва. Ако тръгваш на екскурзия, не вземай на гърба си повече товар, отколкото можеш да носиш. Важно е да носиш любовта в себе си. Тогава и с малко хляб да тръгнеш, няма да останеш гладен. Съществата, които служат на Бог, отдалече още предвиждат нуждите ти и се притичат на помощ. Който носи любовта в душата си, той се съобщава с разумните същества чрез радио по вътрешен път. Днес параходите се съобщават с сушата и с другите параходи чрез радио, телефони и други съобщителни средства. В миналото не съществуваха такива средства, поради което много параходи пострадаха при катастрофи. Никаква външна помощ не можеше да стигне до тях. Където е любовта, там помощта идва. Където няма любов, няма и помощ. Докато работите ви не вървят, ще знаете, че действа законът на безлюбието. Щом работите ви започнат да се оправят, тогава действа законът на любовта. И така, разчитайте на любовта, която действа вече в света. Тя помага на хората, освобождава ги от противоречия, мъчноти и заблуждения. Всички питат, кога ще се свърши войната. Днес не мога да ви отговоря на този въпрос. Ако бяхте ме запитали преди 20 години, щях да ви отговоря точно. Сега всеки от вас е заинтересован поддържа известна страна. Може да се предсказва само на хора, които не са заинтересовани. Има един божествен закон, който определя точно нещата. Който живее по този закон, може да определи точно колко души ще бъдат убити в една война, колко ще бъдат ранени и колко ще се върнат здрави и живи. Ако всеки куршум падаше в целта си, жив човек нямаше да остане на земята. Сега аз не се интересувам кога ще се свърши войната, но искам да зная кога ще престанат войните, кога хората ще се разбират по мирен начин. Какво си ползвате, ако знаете кога ще свърши войната? Важно е какво става днес на земята. От невидимия свят идват възвишени същества на земята. Големи майстори, които знаят добре да присаждат. Всички хора ще бъдат присадени с новата присадка на любовта, поради което в бъдеще няма да се бият помежду си. Присадката на любовта ще тури край на войната. От вас се иска внимание, а за да не пречупите присадката, та да не израсте отново дивачка. Радвайте се, че светът ще бъде присаден с присадката на любовта. Вярно ли е това? Вярно е 101 на 100. Където се запази присадката, там ще се прояви доброто. Щупи ли се присадката, човек си остава такъв, какъвто е бил по-рано. Новата присадка ще внесе истинското подобрение в живота. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре ще бъде за цялото човечество. Присаждането е започнало вече. Днес присаждат Русия, Англия, Америка, Германия, Франция, Италия, Япония, България, Сърбия, Гърция и други. Когато присъдят всички народи и всички хора, войната окончателно ще престане. Тогава ще дойде вечният мир на земята. Тайна молитва. Съборна беседа от учителя, държана на 5 септември 1943 г., 10 часа, София, Изгрев.